पेड़ों की चोरी, ओलिवर जेफर्स, हिंदी विदूषक। एक समय था जब जंगल में सब कुछ सामान्य यानी ठीक ठाक नहीं था। जंगल के निवासियों ने कुछ अजीब बातें गौर करी। पेड़ों पर से टहनियां लगातार गायब हो रही थी। कोई उन्हें जरूर चोरी कर रहा होगा, सबने एक दूसरे पर शक किया। पर सबने चोरी करने की बात से मना किया। इसका मतलब था पेड़ों का चोर कोई और था। सब कुछ बहुत रहस्यमयी था। फिर सच्चाई जानने के लिए इस मामले की गहराई से तहकीकात की गई। मैं जासूस हूं और तुम हो जज। भला मैं जज क्यों बनूं? वो क्यों नहीं? क्योंकि मैं दंड दूंगा। हर एक को चोर पकड़ने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। 112वां पेपर प्लेन कंपटीशन। उन्होंने फोटो लिए, नोट्स लिखे और हर पत्ती की बारीकी से जांच पड़ताल की। पर बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी एक चश्मदीद गवाह को एक प्रमाण मिला। सबूत उड़कर कुछ दूरी पर गिरा था। उस कागज पर भालू के पंजों के कई निशान थे। अब उन्हें मुजरिम का पता चल गया था। भालू को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसकी फोटो खींची गई। उसे देर रात तक पूछताछ की गई। उस रात तुम कहाँ थे? अगले दिन कोर्ट में भालू ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने कहा कि कागज के हवाई जहाज का कंपटीशन वो जीतने का बहुत इच्छुक था, पर इस काम में वो बहुत कुशल नहीं था और उसके पास कागज भी खत्म हो चले थे। उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था, इसलिए उसने बिना इजाजत के पेड़ काटे। उसके लिए उसने सबसे माफी भी मांगी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कोर्ट अब स्थगित होता है। चलो ठीक है, सबने सोचा, पर भालू को काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने होंगे और जल्द ही पेपर प्लेन कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया जाएगा। तब तो सबको बहुत मजा आएगा। भालू ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। उसने नए पेड़ लगाए। बाकी लोगों ने पुराने कागज के हवाई जहाज इकट्ठे करने में उसकी मदद की। तब उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उन्होंने उन पुराने कागजों के हवाई जहाजों को मिलाकर एक नया हवाई जहाज बनाया। अंतिम रेखा, अंत।